तो अंग्रेज आर्मी से रिटायर्ड था ना, अदन में लड़ा हुआ था दूसरी जगह, उसकी आवाज सुबह के दान ने बैठा 6 मील पर उसकी आवाज थी बगैर हॉस्पिटल की। हमारा बाशकी था इमाम जी, उसका नाम था इमाम जी, ने कहा कि फजल उस्ताद बांग माँ इछड़ के वो 6 मील दूर एक पड़े इछड़ पड़ के माँ होते रहे। المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، قوي مؤمن جو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کو، فی کل خیر، خیر سب میں، جو کمزور ہے اس میں خیر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اس میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ تصوف دو قسم کے ہیں، ایک اللہ ہو والا ہے، ایک اللہ اکبر والا ہے۔ ایک اللہ ہو والا تصوف ہے، ایک اللہ اکبر والا تصوف۔ بخاری صاحب پہلے تو نہیں سنا رہا اس بزرگ خان، سبحان اللہ۔ تو اللہ ہو والا تصوف جو ہے تو یہ ہمارا جو صوفیہ کا سلاسل ہے، اور یہ ذکر اذکار اور تربیت ہوتے کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت مبارک چیزیں ہیں۔ بلکہ ایک جہاد سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اچھا واپس آنا آئے، اور ہمارا جانا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم جہاد الاصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ جہاد اکبر کیا ہے جی؟ کہ نفس کا مقابلہ، اصلاح نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ جن دنوں جہاد ہو رہا تھا نا، تو یہ مسعود اظہر صاحب وغیرہ انہوں نے بڑے ہنگامے کیے اس پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بڑی باتیں کرتے رہے۔ پھر تو پھر صاحب سے پر کتاب سے لکھوایا پورا، اور میں نے ہمارے تو وہ ایک آدمی نے ایک شیعہ سنی کو کہہ رہا تھا، تم سنی مسلمان، سنی مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ سنی سنائی سنی سنائی تمہارے پاس ہے، روز بلّہ کیا تھا بستی مسلمان ہے، تم سنی مسلمان، تو میں آپ کے بارے میں کہتے ہیں ہم تو سنی مسلمان ہیں، اکثر باتیں بارے سنی ہوئی ہیں اپنے حضرات سے، پڑی ہوئی کم ہے، سنی ہوئی زیادہ ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے تو ہمارے سے فرمایا تھا کہ خطیب بغدادی نے کیا نام ہے، خطیب بغدادی نام ہے، خطیب بغدادی ہیں، ان کی کتاب کا کیا نام ہے، بار کتاب کا نام تو مجھے یاد ہے، خطیب بغدادی نے 7 طرق سے اس کو روایت کیا ہوا ہے اپنی کتاب میں، حضرت مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ 7 طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ تو جہاد جو ہے جہاد کی ہیں 3 قسمیں، ایک تو یہ جہاد اکبر حدیث شریف کے مضمون سے میں نے آپ سے کہہ دیا جی، جائید ہوں بھی جہاد کبیرا، جہاد کبیر، اور حدیث میں جہاد الاصغر قتال کو جہاد اصغر کہا گیا، حدیث کے الفاظ سے جہاد اصغر اور جہاد کبیر اور جہاد اکبر۔ مطلق جہاد جو ہے، یعنی مطلق جہاد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش کو کسی چیز میں صرف کر دینا۔ یہ سنن وہی ہے کہ لوگوں کی کوئی اس کا معنی جو بنتا ہے نا، جہد اور جہاد کا جو بنتا ہے نا، وہ اپنی ساری توانائی کو پورے زور اور کوشش کے ساتھ صرف کر دینا، بنیادی معنی اس کا یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے تو پھر وجائل ہم بھی جہاد کبیرا جو ہے یہ مکی آیت ہے، مکہ مکرمہ میں کیا آپ ان کے ساتھ، آپ اس چیز کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کبیر کریں، اس کا معنی اس کے قریب بنتا ہے۔ پھر جب ہی جو ہے تو یہ کس چیز کی طرف ہوا ہے مفیر ہے؟ بخاری صاحب بتائے بھی کس کی طرف مرج ہوا ہے؟ مفیر ہے. آیت کیا ہے؟ وجاہد ہم بھی جہاد کبیرا. بھی کیا ہے گرامر میں؟ ضمیر ہے. اے ضمیر ہے. اے ضمیر کس کی طرف ہے؟ چلو اس میں ہو گیا ماشاء اللہ. کہ اس قرآن پاک کو یہ ضمیر جو ہے تو قرآن پاک کی طرف ہے. ہاں جی. اس قرآن پاک کو لے کر اس کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کبیر کریں. تو اس کی جو تفسیر ہے وہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر اس میں جو دعوت اللہ، دعوت رسالہ، دعوت الاخرہ، دعوت الاعمال ہے. آج یہ جہاد کبیر ہے. دعوت جہاد کبیر ہے. دعوت بذات خود کوئی عمل نہیں ہے. ہاں جی. اس طرح بھائی گلاب صاحب نے پورا کتنے سال کہنا شروع کر دیا تھا کہ دعوت مقصد ہے اور باقی جو ہے تو دین نماز روزہ مقصد نہیں ہے. مقصد دعوت ہے اور اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ اعمال ہے. پھر کچھ ذرا علماء نے محتاط کیا تو پھر کہا کہ مقصد انبیاء کے مقصد حیات دعوت اللہ ہے اور مقصد جو ہے تو دعوت ہے. مقصد حیات دعوت ہے اور وظیفہ حیات اعمال ہے. ذرا وہ محتاط کر دیا اس کو. پھر جو ہماری ذرا لٹھمار تھے جو باقی جگہ دشمنی لیتے اپنے ذمے تو انہوں نے کہا جی کہ دعوت جو ہے وہ تو بذات خود عمل ہے ہی نہیں. جب تک وہ دعوت اللہ نہ ہو، دعوت آخرت نہ ہو، دعوت رسول نہ ہو، دعوت اعمال نہ ہو. اور اصل میں مقصد تو دین ہے، دینی اعمال ہیں. دینی اعمال کی طرف دعوت دینا چونکہ ذریعہ بن رہا ہے تو ذریعہ بھی مقصد ہو گیا. تو لٹباروں نے ہم نے پھر کیا اس کو جی چلایا کے ساتھ پورا کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا. تو یہ جہاد کبیر مکی آئے تھے اور سارے کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو فوراً جا کر اس کی تفسیر، اس کی تشریح ساری معلوم کر کے اس کے تحت جو جو عمل کرنا ضروری قرار پا رہا ہے وہ سب معلوم کر کے اور فوراً عمل کرتے تھے. تو رات کو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یذلین علیہن من جلابی بہن. یہ آیت جو جلباب والی آیت، برقعے والی آیت ہے، یہ رات کو نازل ہوئی ہے. اور صاحب اکرام نے رات کو اس کی تشریح کرا کے اس کی تفصیلات پوچھ کے صبح کی نماز میں جو عورتیں آئی ہوئی ہیں تو جلباب کی بڑی چادریں لیے ہوئی تھیں. رات کو انہوں نے اپنے رضائیاں پھاڑی ہیں یا اپنے کوئی ٹور کچھ بھی کیا ہے، سوئی دھاگا لے کر بیٹھی ہیں. انہوں نے صبح کی نماز تک جو ہے تو اپنے لیے جلباب تیار کیے ہوئے تھے. اور صبح ساری جو ہے تو بڑی چادر کے پردے آئی. اتنا یہ جذبہ تھا اس دور کا. اب یہ مکی آئے تھے، اس کے بعد کوئی جہاد قتال نہیں ہوا ہے. جائز بھی جہاد کبیرہ کو کما گیا ہے. مکی آئے تھے، لڑنا نہیں ہوا اس کے بعد. اور مسئلہ وہی ہے کہ اس میں اس کا مصداق جو ہے تو دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ، دعوت رسول، دعوت الاعمال، دعوت الاخرہ. تو یہ جہاد کی ایک قسم یہ ہوئی ہے. دوسری پھر جو ہے تو نفس کے خلاف جہاد جو ہے تو یہ اصلاح تام ہے. کیسے جائیداد سارے میں گزرے کہ اس کی جو ہے تو اصلاح تام ہو جائے. ہاں جی. اصلاح تام ہو جائے تو یہ جہاد کبیر، اس کو جو جہاد اکبر کہا گیا تو اصلاح نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. اور اولیاء علیہ السلام کا اصلی مقصود ہی ہے. اس لیے جو مکمل تربیت کرنے والے محتاط ادارے اور سراسر ہیں، اس طرح کے ہماری صدی میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ گزرا، موائد محفوظات کو پڑھیں اور تفسیر کو پڑھیں اور بڑی ضرورت کو پڑھیں, اور نہ سمجھ نہ سمجھ آدمی کا دل اس بات کی پکی گواہی دے گا کہ واقعی یہ مجلد صدی کا اور یہ دین کے سارے مال و مال کا احاطہ کر رہا ہے اور ایک ایک جزیو کو بیان کر رہا ہے, اور تفصیلی اصلاح کی بحث کر رہا ہے. تو اصلاح تام ہے یہ جو مجاہد نفس ہے نفس جہاد کل یہ جو ہے تو یہ ہے اصلاح تام مکمل اسلام, اس کا کوئی عمل بھی دس فضیلے کے بر اثر لالچ کی نہ ریا اس کے تحت نہ ہو رہا ہو, اتنی مشق اس نے کر لی ہو کہ دس کے دس فضیلے جو ہیں یہ اس کے قابو میں آ چکے ہوں اور وہ ان کو ان کے تحت بالکل نہ استعمال ہوتا ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا استعمال ہو رہا ہم یعنی ہم ہمیں تو وہ پتہ تک نہیں چلتا ہے, اتنی ہماری عمارت مچ نہیں ہے وسائل کے بارے میں. مفتی شوکت نے وسیلہ پر کتاب لکھی نا تو پنجابی اعزاز کے خلاف جا رہی تھی وہ کتاب, اس کا جواب دینا تو بہت مشکل تھا کہ بہت زیادہ تحقیقی کتاب ہے. کیونکہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے ایک حدیث لی ہے, وہ آدمی کا نام میں بھول گیا میں کافی عرصہ پہلے آیا تھا, اس نے کہا کہ وہ جو راوی ہے اس کا نام لکھ کر جو ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے اور اس جو ہے تو اس نام کے 64 راوی ہیں, اس میں سے کئی ضعیف ہیں لیکن یہ راوی جو ہے سکہ ہے جس کی یہ روایت ہے اس کو ہم لے, اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہوا ہے تو اب ان کے خلاف لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں کیا کروں, ان کی بڑی شہرت ہے اور بڑی ان کی حلقہ ہے اور لوگ ہیں. میں نے کہا بالکل اس کو لکھو گے علمی بات علمی بات ہے اس پہ تو عظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلافوں کے مسئلے کے خلاف مفتی شفیع صاحب نے تاکہ عثمانی صاحب سے مضمون لکھوایا تھا, جرابوں کے مسئلے کے یا بسم اللہ بالجہر کے ان دو میں سے کوئی مسئلہ تھا. میں کہا حضرت بہت بڑی شخصیت ہم نے کہا تو برفضا علمی بات ہے واضح اپنے دلائل واضح کر لیں. پھر وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بعد ملنے کے لیے آئے تو نماز پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی حیثیت تھی, تو ان سے کہا کہ حضرت نماز پڑھا, ہم نے کہا کہ مفتی شفیع کے آگے نماز نہیں پڑھتا میں, اس کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی میری اس کے پیچھے ہوتی کہ میں جراغوں میں مسئلہ کر رہا ہوں اور یہ نہیں کر رہا ہوں. کھلے دل والے الگ ہوتے ہیں کیا بات عرض کر رہے تھے, ہاں اصلاح تام جو اصلی مقصد انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ اصلاح تام ہے. ہاں تو وہ جب وہ کتاب گئی نا ان کے آگے پنج پیڑیوں کے آگے تو انہوں نے کہا ایئر فورس ملازم دے شکایت کیوں کہ نوکری نہ ہوئی, تو میں نے کہا پھر چاہیے تو تھا کہ یا پڑھ شاہ یا پڑھ کا یا پڑھ شاہ, ہاں جی درمیان میں جگہ تو نہیں ہوتی نا, یا پڑکیے گی یا پڑکے یا پڑکیے گی, یہ لا تو لاجواب کرو گے یا لاجواب ہو گے تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو میں نے کہا یہ لوگ حسد کے تحت استعمال ہوئے ہیں لیکن چونکہ سلسلے میں اصلاح کی ترتیب نہیں ہے تو اس دن کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ حسد کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, پتا ان کو نہیں چل رہا. تو خدا نہ خواستہ مسلمان بھائی اگر کوئی کافر بھی ہوتا اس کی روزی کے بند ہونا اس کے بچوں کے بھوکے ہوں سلاح ہونا وہ میں مسلمان ہوتی کیسے اختیار کر سکتا ہوں. میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اس کا رچرڈ جو ہے رچرڈ دی لائن ہارٹڈ تھا, یہ شہر دل رچرڈ اس کو کہتے تھے مقابلے میں آیا ہوا تھا, اس کا گھوڑا مر گیا ہے تو اس کو گھوڑا تب میں بھیجا اور برف تو ہے اللہ. تو پھر وہ کسی انگریز کی نظم لکھی ہوئی ہے صلاح الدین پر آئی, اس پر اس نے بڑی لمبی نظم مجھے یاد تھی پہلے, اس میں اس کے الفاظ ہیں, کنگ ریچر ڈافٹ اس کاسٹ اینڈ سیڈ دا ماسٹرز کین لی ہارٹ آئی نو بائی تھینکس ٹو صلاح الدین دی گریٹ ان سرو ہی از اے نوبل فور. کنگ ریچر جب کسی کو اعزاز دے نا تو ٹوپی اتار کیسے یہ کرتے ہیں, کنگ ریچر ڈافٹ اس کاسٹ اینڈ سیڈ, اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور اس نے کہا دائی ماسٹرز کے لیے ہارٹ آئی لو, آپ کی جو لیڈر کیا شاہانہ دل کے بارے میں میں جانتا ہوں, اور صلاح الدین کو میرا پہلا شکریہ ادا کریں جی, واقعی وہ جو ہے تھے بہت شریف دشمن ہیں. یہ ہمارے کورس کی کتاب بچی ہے, زمانے کا کورس جاندار ہوتا تھا, بعد میں تو سودی قرضے لے لے کر ہمارے سیاسی لیڈر نے سارا کورس کا کباڑا کر دیا. کعبہ کے بارے میں ہمارے مسلمان تھی اس بات رہے ہیں سبحان اللہ. یہ الطاف صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ پیدل حج ہوا ہے نا, جو سڑک پر آج بھٹو نے کرایا تھا نا, اس حج میں اس کا والد صاحب گیا تھا, اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کا جو حوض ہے اس کو اٹھانا مشکل ہے, جس کو سر پر پہن کر لڑتا تھا ہمارے لیے اس کو اٹھانا مشکل ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک تلوار جو ہے نا 15 کلو کی, 15 کلو. یہ موتا کی جنگ میں جب 2,000-2,00,000 میں گرے ہیں جی, اور 3 جو ہے 3 کمانڈر ان چیف جو شہید ہوئے ہیں, زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے تو عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں, پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے ہیں. حضور نے صحیح فرمایا تھے بچکوں کو بھیج رہے تھے تو فرمایا کہ اگر عبداللہ بن جان پہلے زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے تو وہ ہوں گے امیر ہوں گے, اور عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہو گئے تو پھر جعفر بن ابی طالب جو ہے تو وہ ہوں گے, اور ان کے بعد پھر مسلمان آپس میں جس کو امیر بنا لیں. تو ایک یہودی سن رہا تھا تو ساتھ چیزیں بول رہے یہودی, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہوگا, پہلے بھی جو پیغمبر کہا کرتا تھا ویسے ہی ہوتا تھا. تو بیٹھے ہوئے تھے تو موتا کی جنگ ہو رہی تھی وار روم میں جو ان کے علاقے میں, انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن نواح شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. فرمایا کہ عبداللہ بن نواح شہید ہوئے, پھر تھوڑا توقع فرمایا, فرمایا جنت میں داخل ہو گئے. تو یہ آدھا دن دیر سے لشکر میں شامل ہوئے تھے. میں یہ وقفہ ان کے آدھا دن کے دیر کی جانے کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر جو ہے تو جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے, کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار اسی وہ اسفاظ کو مجھے وہ نہیں کہہ سکتے, خالد ملید رضی اللہ عنہ کا مجھے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار میدان میں آ گئی. پھر انہوں نے اپنے جو کمانڈو سن کو انہیں پیچھے کیا اور اس کو 15 کلو کو دونوں ہاتھ سے چلاتے, ایک ہاتھ سے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کو انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ دونوں مارنے لگے, اور پیچھے ان کے کمانڈو سے مارتے ہوئے راستہ درمیان میں انہوں نے بلایا, اور باقی سارا لشکر جو ہے تو ادھر کو منہ کر کے لڑتے لڑتے رکھے پیچھے چلتے گئے, یہاں تک کہ اپنے لشکر کو بے حفاظت باہر نکال دیا. بہت اچھا تو پڑھے یار, انٹرنیٹ سے زیادہ دلچسپ ہے سب اقدام میں جنگی کرنا میں واقعی علاوہ واسطے میں بلکہ ہی بہت آنا. یہ ہمارے مولوی صاحبان تو ان کے حدیثوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ یہ کرتے رہتے نا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کی اتنی شہرت ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی قرآن و حدیث کی طرف سے توجہ بڑھتی رہی ہے, اتنی بڑے کردار پر پروپیگنڈا کرنا پڑے. ابھی بھی آپ جو ہے تو صاحب اکرام کے جنگی کارنامے علاوہ وقت کے شروع کر لیں تو آپ اس کو ختم کیے بغیر نہیں کرتے. تو جہاد اکبر کا اور جہاد اکبر کا تذکرہ اور جہاد اکبر مقصود ہے، مقصود بذات ہے، حسن بذات ہے، یعنی اپنی ذات سے بہتر چیز ہے اور مقصود ہے، اور پیغمبروں کی دنیا میں آمد جو ہے وہ ہے ہی تربیت نفس کی، قلب و نفس کی، قلب کی تربیت نفس کی اصلاح کے لیے ہے، اس لیے یہ جہاد اکبر ہے. اور پر لڑنا جس کو جہاد اثر کہا گیا، رجانہ مل جہاد اثر الا جہاد اکبر، لیکن اس میں یہ تفصیل ہے. اور تو فیر صاحب نے کتاب سے لکھا نا، تو میں ایک مضمون کو میں نے بہت دفعہ بیان کیا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن بات یہی ہے کہ کتاب کے بارے میں یہ، جب کتاب شروع ہو جاتا ہے، جب کتاب شروع ہو جائے تو پھر کتاب جو ہے یہ سارے اعمال سے یہ اوفق اور اولا ہو جاتا ہے، یہ پہل ہو جاتا ہے. اس کے تقاضے پر باقی سب کو مخر کر دیتے ہیں. اس طرح کے اس میں ہے غزوہ کیا نام ہے، ہزار خندق، خندق جو ہے غزوہ ہزار خندق جو جنگ ہے، اس میں چار نمازیں قضا ہوئی ہیں. اتنی سخت حالات تھے کہ چار نمازیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نہیں پڑھ سکے. اور کیونکہ آپ جو ہے جہاد کتاب کا تقاضا جو ہے اس سے نماز کا حکم مخر ہو گیا تھا، اس وقت سترہ رمضان مبارک کو بدر کی جنگ ہوئی ہے، تو آپ نے صبح اعلان کر دیا کہ روزہ کوئی نہ رکھے، سب کھا پی کر تر تازہ ہو، پر روزے کو موقوف کر دیا گیا، پر روزے کو موقوف کر دیا گیا. بعض صاحب کرام سے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بدر صحت ہے، لڑ نہیں سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کر لڑے ہو. اور جنگ کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے تو ماشاء اللہ نفیس صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بخاری صاحب خوشبو لگائی ہوئی، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، دعوتیں کر رہا ہو، ختم کر رہا ہو، یہ اللہ ہو والا تصور. اور العادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صرحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً. قسم ہے گھوڑوں کی جب دوڑتے ہیں ہانپ کر، اور جب اپنا تاپ لوہے کے نال والا پیر زمین پر مارتے ہیں اس سے جواب اٹھتی ہے قسم ہے اس کی، اور پھر جب وہ گھستے ہیں دشمنوں کے اندر فوسطن به جمع. یہ بخاری صاحب، یہ اللہ اکبر والا تصور ہے، یہ میدان جنگ سے نکلتے تھے خون آلو پٹے پٹے ہوئے گھر کیچڑ پھان، اور آپ کی خوشبوؤں کی جگہ پر جو ہے بدبوئیں آ رہی ہیں، اور برا حال ہوا ہے. شیر سنائیں پھر جو ہے تو کرتے ہیں، تو اقبال کا شعر ہے، مانی صاحب نے اس کو اپنے اس میں لکھا ہے، موتا کے میدان کا جب گئے ہیں اور وہ اسی جگہ انہوں نے اس کو بولا ہے. باقی اس کی قطبیت ہو جاتی ہے اگر اس سے فوٹو والا مسئلہ نہ ہوتا، فوٹو والی کو تعین نہ ہوتی نا، پر پاکستان کو فوٹو کر دیا. مقصد یار کیا بس خبریں کو پوچھا لے کر سکا پکی ایک درس اس کا ہوا سارا، مولوی صاحب تو مولوی صاحبان تلے ہوئے بیٹھے تھے کہ کوئی بولے بس اور ہم بولنی شروع کریں. ہم اس میں ہے موتا کباڑی جو میدان ہے، جو یہ کارٹون کی ٹریننگ ہے نا، کدھر ہے میجر صاحب، تین داتوں کو، تین داتوں کے نام ہے نا، لیلۃ الحریر اور لیلۃ الحریر، کون کون سے ہیں موتا کے؟ جی آپ کو ٹریننگ میں نا، جی مختلف کمیونٹی مختلف نام ہے، خالد کمپنی بیٹھے آپ کو نہیں جانا، اور میں جب آباس ہوتا پھر آپ کو بتاتا ہوں. ایک رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر، چکی چلنے والی رات، ایسی جنگ ہوئی ہے ساری رات کو چکی چل رہی ہے، 2,00,000 کے ساتھ 2,000 کا مقابلہ تھی. ایک لیلۃ الحریر نام ہے، سب باقیوں کا بھی ایک ایک نام ہے، تین راتیں ہیں وہاں. اس میں رات کو بھی جنگ بند نہیں ہوئی، ایسے ہی ہوئی سات روز تک ہوئی. تین جو ہے وہ بہت سخت تین راتیں. ابھی میری یرموک کی ایک ایکسرسائز ہے نا، وہ تین نام، وہ تین یرموک کی جنگ کے اس کے نام ہیں اور یہ مودہ کے ہیں. تو اس میں تو علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ مقام بندگی دی، مقامی عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، یہ نور ضروری سجدہ میں خواہی، خاکی بے شام خواہ. بندگی کا مقام دوسرا ہے، عاشقی کا مقام دوسرا ہے. فرشتوں نے تمہیں صرف سجدہ مانگا ہے، اور خاکی انسان جو ہے اس سے جو ہے اس نے اور کچھ مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ وہ جان کا ذبح کر کے میدان جنگ میں ڈال. تو اس کے جبریل علیہ السلام کی قسم گلا نہیں اٹھائی ہے، لیکن اس گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے جو میدان جنگ میں آمتے ہوئے دوڑتا ہے. تو مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ضروری سجدہ میں خواہی، خاکی بے شزان خواہی. اس کے خلاف کا خلاصہ تین فارسی کے رویہ میں ایک یہ ہے اور ایک جو ہے وہ ہے، وہ کون سی ہے؟ ہم نے سارے میں سرجنا کے ساتھ شاعر بھی کیے. گر تمہیں مینی مثاب ناگزیر، تو ولی اظہار دو عالم من فقیر، روز محشر رائے من پذیر، گر تم مینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن حافظ، از نگاہ مصطفیٰ بن ہاں بگیر. ترجمہ وہ پرانے ہمارے ڈاکٹر صاحب حسن کے ترجمہ تھا اردو کا، اس کی تصحیح میں نے کی ہے، پر دوبارہ اس کو شعر بنایا ہے. کہ چلو ان کا نام ہونا چاہیے وفاق پا گئے ہیں، آج تو سوال ہوں کہیں پہنچے گی نہیں. کہ اللہ پاک تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں، تو غنی ہر دونوں عالم جانوں سے بے پرواہ ہے، اور میں فقیر ہوں، حشر کے دن میرے عذر قبول فرمائی ہو، اور اگر آپ میرا حساب لینا ضرور سمجھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ سے چھپا کر کیجیے ہو، کیونکہ آگے میری شرمندگی نہ ہو. دوسرا یہ ہے، تیسرا جو ہے تو آج ہماری جان نہیں ہے، نہ تو میں پڑھتا تردم کے ساتھ پڑھتا بیمار ہوں. بزرگوں نے کہا ہے کہ مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. تیسرا کہا ہے کہ سرود رفتہ بازار نایا نسیم الحجاز نایا سرامد روزگار این فقیر دیگر دانائے راز آیا نایا گردان آئے راز آیت نایت کہ حجاز سے باد نسیم اب آتی ہے یا نہیں آتی ہے، حجاز سے باد نسیم آئے یا نہ آئے. باد نسیم کسے کہتے ہیں؟ صاحب صبح کی، مجھے شکر ہے جی. لس کالو شل چې شکوه جواب شکوه ورته وینا ول دا مرید کہ جہاز سے بعد نسیم آئے یا نہ آئے, نسیم یا زیادہ آئے نہ آئے, وہ اگلا کیا تھا؟ سرود رفتہ باز آئے نہ آئے, وہ گیا ہوا سرود جو ہے, یعنی وہ باز آتا ہے یا نہیں آتا ہے, جو ترنم تھا وہ باز آتا ہے نہیں آتا, اور حجاز سے باز نسیم آتی ہے نہیں آتی ہے, نسیم میں از حجاز آئے نہ آئے, سارا اس فقیر کا کام مکمل ہو چکا. آپ کو راز کو جاننے والا اور کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے, ہمارا کام مکمل ہو چکا, بس کے بعد اس پہ جو بات نہیں. آخری یہ ربائی تھی, یہ تین ربائیاں اس کی اس میں آئیں. ہمارا کوئی پڑھنے والا ساتھی نہیں آیا, لا اله الا الله.